उनके द्वारा ही चार वेद व्यापक स्वरूप में आए थे, इसलिए देश के लोगों में वे वेद व्यास कहाए थे। उन्हें भीष्म से हित विशेष, इसलिए कृपा दिखलाते थे। उनसे मिलने को कभी कभी विचरण करते आ जाते थे। अतः इस समय लोग थे जब चिंता से युक्त, तब उनका आना हुआ अवसर के उपयुक्त। श्री वेद व्यास के दर्शन से लोगों को अत्यानंद हुआ, संदेह गया आशा आई जी खुला, विचलना बंद हुआ। जय मुनि वरिष्ठ जतपोनिष्ठ, सब जय जयकार पुकार उठे। लोगों के मुख्य मुख्य नेता करने को शुभ सत्कार उठे। सत्कार ग्रहण कर आसन ले, मुनि बोले सबको समझा कर, धृतराष्ट्र को बिठलाया जाए अब शीघ्र राज सिंहासन पर। जनमांध को राज मुकुट देना यद्यपि वर्जित कहलाया है, पर आप धर्म शास्त्रों में यह भी विशेष बतलाया है। जब और उपाय नहीं है कुछ, तब शंका संशय त्याग सभी, धृतराष्ट्र का कर दो राज तिलक, ईश्वर का ले कर नाम अभी। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ऋषि की वाणी मान प्रमाण, किया गया प्रस्तुत वही समुचित सब सामान। हुआ राज्य अभिषेक का कार्य सुघर संपन्न, राजा कह धृतराष्ट्र को पुरजन हुए प्रसन्न। आशीर्वाद और साधुवाद जब थे लोगों के वचनों में, धृतराष्ट्र का राज मुकुट वाला सिर झुका भीष्म के चरणों में। वाणी भी बोली राज मुकुट किसको कब बड़ा बनाता है, जिस पर रखते हैं हाथ बड़े बस बड़ा वही कहलाता है। मैं दृष्टिहीन हूँ शक्तिहीन, कुछ स्वयं न कर धर पाऊंगा, जैसा देंगे आदेश बड़े वैसा आदेश चलाऊंगा। हे पूज्य मुकुट पहनाया है तो इसकी लाज बचा लेना, यह राज्य नहीं है थाती है बस यही समझ निभा देना। मुदित भीष्म धृतराष्ट्र से बोले हृदय लगाए, बेटा ईश्वर के लिए सभी सिद्ध हो जाए। इसके उपरांत मंत्रियों ने भावी मंगल की आशा से कुछ दान पुण्य के कार्य किए उस समय भीष्म की आज्ञा से। सम्मानित किए गए ब्राह्मण नाना भेंटों उपहारों से, कर छोड़े गए प्रजाओं पर खेतियों और व्यापारों से। आज्ञा हो गई छोड़ने की कुछ बंदी बंदी खाने से, आज्ञा हो गई दिया जाए दुनिया को दान खजाने से। जिस सीमा तक थी राज शक्ति उस सीमा तक उपकार हुआ। जितने थे राज कर्मचारी उन सब का भी सत्कार हुआ। हुआ उपस्थित उस समय नूतन एक प्रसंग, जिससे उस दरबार में चला दूसरा रंग। स्वर्गीय पांडु के पुत्रों को ले आए विदुर वहां सादर। धृतराष्ट्र नृपति की गोदी में बिठलाया उनको यह कहकर। हे कुरुपति, हे भारत नरेश, ये पांडु नृपति के जाए हैं। होकर अनाथ और पितृहीन अब शरण आपकी आए हैं। राजा होकर है किए आज आपने अनाथ सनाथ। प्रभु इन सुकुमारों के सिर पर भी रखिए रक्षा का हाथ। प्रभु इनसे ज्यादा इस समय यहाँ शायद कोई लाचार नहीं। इनके लालन प्रतिपालन से बढ़कर कोई उपकार नहीं। यह पुण्य किया सब पुण्यों में उत्कृष्ट पुण्य कहलाएगी। एक अबला की एक नारी की आत्मा आशीष सुनाएगी। विनय विभूषित विदुर के विनय भरे सुन बैन, मन ही मन धृतराष्ट्र नृप हुवे बहुत बेचैन। फिर प्रयत्न से रोक कर उर अंतर की पीर, उत्तर देने के लिए बोल उठे मति धीर। मेरे भाई विदुर का ठीक है यह प्रस्ताव, बच्चों के प्रति उचित है हमें सदा सद्भाव। लेकिन जो भाव विदुर जी ने निज शब्दों में झलकाया है, वह भाव सरल होने पर भी मेरे मन को न सुहाया है। भाई के बच्चों का पालन मैं करूं अनाथ समझ करके, यह बात चोट पहुंचाती है अंदर जाकर उर अंतर के। हे विदुर विदुर क्या कहते हो, यह शब्द बड़े ही कच्चे हैं। जग जीता था जिस भाई ने उस भाई के यह बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की स्थिति जब लाचारी की हो जाएगी, उस दिन गंगा और यमुना की धारा उल्टी बह जाएगी। यह भी भाई विदुर ने प्रकटित किया विचार, राजा होकर करूं मैं बच्चों का उपकार। यह सच है राजा हुआ हूँ मैं, पर राजा क्या कर सकता है। राजा की शक्ति प्रजा की है, राजा खुद दास प्रजा का है। मैं राज शक्ति को अपने और बच्चों के बीच न लाऊंगा, अपना करके अपना बन के छाती से इन्हें लगाऊंगा। अपने बच्चों ही के समान इन बच्चों को मानूंगा मैं। है मेरे एक सोचे बेटे, अब से ऐसा मैं जानूंगा मैं।